پاتشو هغه خلق چې هغه په سمله روان دي الله هغه ته نور زیات هدایت کوي او هغه ته دا هغه د حصے تقوا ورکوي.